Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek. Żatecki Swedli Leżak 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Namysłów Pils 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od stycznia we wszystkich szpitalach będzie dobry posiłek. Program nie zostanie zlikwidowany, ale ma być rozszerzony. Likwidacja abonamentu i konkursy na dyrektorów. Rządzący mają nowy pomysł na media publiczne. Holandia, Japonia i Tunezja. Jeśli biało-czerwoni przejdą przez baraże, to tych rywali spotkają w grupie na piłkarskim mundialu. Program Dobry Posiłek w Szpitalu od stycznia ma być upowszechniony we wszystkich placówkach, informuje wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. W szczycie zdrowia zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim wzięli udział przedstawiciele samorządów medycznych, związków zawodowych i organizacji pacjentów. Wiceminister Tomasz Maciejewski zapewnia, że będą pieniądze na dobre posiłki. Program pilotażowy zdrowego posiłku zostanie zamieniony 1 stycznia w standard żywienia dla wszystkich szpitali i te same pieniądze dokładnie, które były inwestowane w zdrowy posiłek, będą dla każdego szpitala. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj ustawę o Funduszu Medycznym. Nowelizacja zakłada, że w tym roku do Narodowego Funduszu Zdrowia trafią dodatkowe 3 miliardy 600 milionów złotych. Według prognoz dziura w budżecie NFZ w przyszłym roku może wynieść nawet ponad 20 miliardów złotych. Zniesienie abonamentu RTV i finansowanie TVP i Polskiego Radia z budżetu, do tego likwidacja Rady Mediów Narodowych, gwarancja polityczności władz mediów publicznych. To niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy medialnej. Propozycje opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według resortu kultury, który przygotował projekt nowelizacji, projekt może trafić pod obrady Sejmu na początku przyszłego roku. W najbliższych miesiącach Koalicja Obywatelska wybierze władzę partii. Wewnętrzne głosowania rozpoczną się od najniższych struktur ugrupowania. O szczegółach Klaudia Wróblewska. Kalendarz wyborczy Koalicji Obywatelskiej rozpocznie się 17 stycznia. Do 20 lutego politycy podejmą decyzję w sprawie najniższych struktur partii, czyli kół. O zapoczątkowaniu wewnętrznych wyborów mówił premier Donald Tusk. Spotkaliśmy dzisiaj się także po to, aby uruchomić kalendarz wyborczy wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Niech nikt nie czuje się bezpieczny, każdy musi walczyć o głosy. Wybory w Koalicji Obywatelskiej zakończą się 8 marca. Jak mówił sekretarz generalny partii Marcin Kierwiński, politycy oddadzą wtedy głos na szefów powiatów, regionów i przewodniczącego KO. Oczywiście, gdyby była potrzebna druga tura, to 2 tygodnie później będzie druga tura. Jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego jest na razie Donald Tusk. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy stycznia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Nie ma pęknięcia w relacjach między USA a Europą. Odniosła się w ten sposób do zapisów nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych premier Włoch Giorgia Meloni. Dokument mówi o tym, co niektórzy z nas mieli odwagę zdefiniować bardzo dawno temu, jako nieuchronną drogę w historii, zaznaczyła. W strategii zapisano, że priorytetem jest powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO. Jeśli Polska wygra mecze barażowe, to zagra w jednej grupie z Holandią, Japonią i Tunezją. W Waszyngtonie wieczorem rozlosowano grupę Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundialowe rozgrywki odbędą się w czerwcu i lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Ceremonię obserwował nasz korespondent Marek Wałkuski. Losowanie odbyło się w waszyngtońskim centrum Kennedy'ego. Poza Donaldem Trumpem obecni byli premier Kanady Mark Carney i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. To oni wyciągali kulę z pierwszego koszyka. Trump żartował, że Ameryka powinna zmienić nazwę piłki nożnej z sokera na futbol. Ceremonia składała się nie tylko z losowania 12 grup, ale również z rozmów z przywódcami USA, Kanady i Meksyku, wywiadów z byłymi gwiazdami futbolu i występów artystycznych. Na scenie pojawili się m.in. Robbie Williams, Andrea Bocelli, a także grupa Village People, której piosenka YMCA była hymnem kampanii Trumpa. Podczas uroczystości Trump odebrał utworzoną specjalnie dla niego nagrodę pokojową FIFA. Prezydent USA powiedział, że to dla niego jedno z największych wyróżnień w życiu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I've learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll hear eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. W ciemności nie znajdziemy niczego, czego nie byłoby w pełnym świetle. Tak mniej więcej w wolnym tłumaczeniu zatytułował swój kolejny solowy album Tom Smith. Pan dyrektor grupy Editors odwiedzi Myśliwiecką 357 w najbliższą środę. To będzie 10 dzień grudnia. O 19 zagra ekskluzywną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dla listy osobistej. Na tę właśnie sesję mamy dla Państwa 20 zaproszeń, ale jak je zdobyć, o tym powiem po następnej piosence. Dla tych, którym się nie uda, o 19.30 Tom Smith już w naszym holu, w naszym foyer spotka się ze wszystkimi chętnymi. Będzie można kupić jego najnowszy solowy album, a on te płyty będzie chętnie i wszystkie podpisywał. Przypomnę, środa, 10 dzień grudnia, to jest najbliższa środa. Tom Smith o 19 gra dla 20 wybranych słuchaczy Trójki, a potem spotyka się z całą resztą na dole w Trójce o 19.30. Tak rozpoczynamy od tej bardzo ważnej informacji dzisiejszą listę osobistą. Dobry wieczór, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Kolejny album, przepraszam, kolejny utwór z albumu Toma Smitha nazywa się Life is for Living. You can't find a meaning, entwined like a figure of eight. Head in the clouds and your feet on the moon. Your eyes as they start to dilate. Life is for living any way you want. Life is for living. Live it till it's gone. Hold the waves on your shoulders, but your thirst could swallow a sea. Put a hand on my back, share suffering and breathe with me. No one said it would be easy. All we pretend to be. I hear you all daydream as you climb redwood to Big Sur. There's nothing to fear here. Open the door. I hear you singing. Life is for living any way you want. Life is for living. Live it till it's gone. Live it till it's gone. Live it till it's gone. All we pretend to be. I hear you all daydream as you climb redwoods of Big Sur. There's nothing I fear here. So open the door. And I hear you singing. There's nothing I fear here. won't. Life is for living any way you want. Life is for living any way that you want. Life is for living. Live it till it's gone. Live it till it's gone. Live it till it's gone. W imieniu Toma Smitha zapraszam teraz do studia Osieckiej 20 osób, które zadzwonią na 2027 trójek do Marka Pawlukiewicza. Proszę koniecznie podać, czy będziecie sami, czy z osobą towarzyszącą. Czas start Saturday z tej samej płyty. Saturday. Sun is going down. Oh, did windows haunt this nothing town? So we walk under a headlight glare in another life. We're in Times Square. We use the fading light to be faceless. Surrounded by footsteps, hear their applause. When the late night ends, I don't wanna go home in the arms of friends. I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you. When the late night ends, I don't wanna go home. Saturday, when we became like those actors stood up on the stage, we used the fading light to be faceless. Surrounded by footsteps, hear their applause. When the late night ends, I don't wanna go home in the arms of friends. I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you. When the late night ends, I don't wanna go home. Saturday, Saturday, Saturday, Saturday. We use the fading light to be faceless. Surrounded by footsteps, hear their applause. So talk to me endlessly, I'll be listening. When the late night ends, I don't wanna go home in the arms of friends. hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? I only wanna hear you talk to me. Endlessly, I'll be listening. I only wanna hear you talk to me. Just talk to me. Would you talk to me? When the late night ends. Utwór Saturday kończy ten album o ciemności i świetle. Tom Smith w Trójce w najbliższą środę 10 grudnia. Zaproszeń na jego sesję już nie ma, ale zapraszamy wszystkich na 19.30 w imieniu artysty na spotkanie i podpisywanie płyt. Sesja, którą nagra w środę w najbliższej, w kolejnej liście osobistej w przyszły piątek. A dziś sesja grupy Varieté. Grzegorz Kaźmierczak był dzisiaj w Osieckiej przez ponad 2 godziny. Grzegorz, dla mnie to jest zawsze niezwykłe przeżycie, dość unikatowe, obserwować artystę, który pierwszy raz w słuchawkach słucha nagrania z sesji. Bo tak naprawdę finalny rezultat będzie dopiero za chwilę. Będziesz pierwszy raz mógł poznać, choć wiadomo, słuchaliście. Powiedz, czy dla ciebie ta forma, która jest czymś pośrednim między studiem a koncertem, jest w jakiś sposób trochę czymś innym, kreatywnie? Wiesz co, na pewno jest to sytuacja specyficzna, dosyć kliniczna, z tego względu, że przede wszystkim różnica jest taka, że nie ma publiczności, że gramy w słuchawkach faktycznie, więc wiesz, słyszymy dokładnie, natomiast na pewno jest innego rodzaju emocja niż wtedy, kiedy jest publiczność. No ale wiesz, z racji tego, że jesteśmy trochę rozpędzeni po nagraniu ostatniej płyty, więc sporo czasu spędziliśmy w studio, więc nie jest to taka sytuacja aż strasznie dla nas, wiesz, niezwykła. Także, no jest to właśnie, tak jak mówiłeś, jest to gdzieś połączenie tego grania na żywo z takim studyjnymi warunkami. No ale faktycznie tutaj w Trójce mogliśmy zakosztować tego, że no jest to dosyć unikalna forma nagrywania. Ja pamiętam, jak w reżyserce potem dyskutowaliście już po nagraniu i miałem wrażenie, że szukasz trochę, starasz się znaleźć coś nowego w tym. Starasz się dodać coś inaczej, bo nagle mogłeś spojrzeć na te utwory z innej strony. No wiesz, właściwie wiesz, 2 miesiące temu skończyliśmy miksowanie tej płyty, więc to jeszcze są świeże sprawy. I właściwie każdy, kto pracował w studiu nad płytą, wie, że praktycznie te miksy mogłyby się nigdy nie skończyć, bo zawsze jest coś do poprawienia. Zawsze wydaje się, że coś można zrobić lepiej, zawsze można coś wyrzucić, coś dodać. I trzeba umieć powiedzieć sobie stop w pewnym momencie. To jest podobno najtrudniejsze w tej chwili. Przy technologii, która istnieje. Dokładnie tak jest. No i wiesz, no i siłą rzeczy, kiedy słyszysz utwory, które bardzo dobrze znasz właśnie z bardzo niedawnej pracy nad nimi, nagle słyszysz zupełnie inną sytuację, no bo to jest jednak zupełnie inna przestrzeń. To jest duże pomieszczenie, duża kubatora, to brzmi to zupełnie inaczej. Więc tak, to jest z takiego czysto realizatorskiego punktu bardzo ciekawe doświadczenie. Miałeś tam w tych swoich uwagach albo bardzo zdecydowane zdanie, nawet jeżeli brzmi to dziwnie, tak ma być, tak właśnie miało być, albo takie trochę szerzej otwarte oczy, że a może by tutaj, jak to było, mniej tłusto, albo dodać mięsa. No, takie slangowe, że tak powiem, określenia. Tutaj wymienialiśmy z Przemkiem, panem realizatorem. A powiedz, to jest pytanie może z gatunku niepublicznych nawet trochę, ale jako mimo wszystko dyrektor zespołu, czy wierzysz w sytuację? Nie, może powiedzieć mi słowo, wiesz, dyrektor to chyba jest nieodpowiednie słowo w tym momencie. Próbowałem znaleźć śmieszne. To staramy się jednak wspólnie robić. No właśnie, ja chciałem rzeczy o to pytać, czy jest w zespole w takich sytuacjach demokracja? No bo dzisiaj jak zwykle, jak jest was tylu, to ciężko tak naprawdę, musi być kompromis, ciężko o jedno zdanie na wszystkie tematy. Każdy trochę broni swego. To znaczy, wiesz co, no jakby sposób naszej pracy generuje tak taką sytuację, że faktycznie gdzieś to jest w moich rękach, ten ostateczny wynik, ale też on jest konsultowany na każdym etapie ze wszystkimi kolegami. Polega to na tym, jak już wiele razy mówiłem, że po prostu nagrywamy improwizowane sesje od razu w studiu, czyli w studyjnych warunkach, i potem z tych sesji chodzi o to, że w tym sposobie pracy najważniejsze jest to, że nie tak jak standardowo się robi, że po prostu zespół przygotowuje 10 piosenek, wchodzi do studia i po prostu je nagrywa, tylko staramy się właśnie nagrywać improwizowane sesje i wynajdywać momenty, kiedy właśnie rodzą się pomysły, momenty powstawania pomysłów, kiedy z niczego, z jakiejś takiej dźwiękowej zupy nagle, wiesz, coś się krystalizuje i potem, kiedy tego słuchasz, to widzisz, o, tu się coś zadziało, tu jest jakaś magia, tu się coś fajnego stało, i na takich właśnie momentach staramy się budować całą strukturę utworu. One są po prostu taką bazą do nadbudowywania później całej aranżacji, do odgrywania klawiszy, wokali, solówek gitar, saksofonów, wiesz, także ja przywożę później z tych naszych sesji, których mamy zawsze sporo przed nagraniem takiej płyty, wiele, wiele godzin muzyki i po prostu wybieram te momenty, no i potem, wiesz, trwa między nami praca, wiesz, messengerowo, no jak się nazywa ten program? WeTransferowa. Czyli po prostu ciągle po prostu jest ta korespondencja, no i tak, wiesz, krok po kroku powstają piosenki, więc siłą rzeczy, że jakby te ostateczne rzeczy są u mnie w studiu robione, no to faktycznie trochę jest tutaj nacisk położony na to, ta waga jest po prostu w moich rękach, ale wiesz, nigdy nie jest tak, że bez akceptacji reszty zespołu coś przechodzi, nie? Po prostu, wiesz, jest zgoda. Dlatego też sesje staramy się w sensie kalendarzowo-zegarowym tak układać, żeby to była 12-14, dwie godziny i tyle, a potem szybko do miksy, żeby było na wieczór i żeby nie można było w nieskończenie w tym dłubać. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry sposób. Księżniczka dzisiaj była pierwsza, to posłuchajmy, a ja będę ci patrzył w oczy. Okej. Nad Polską sypia księżniczka, na siedmiu warstwach chmury. Nie może się wyspać. Ho! Ho! Daleko od domu, że nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloha, aloha, czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię na domu. Thank you. próbowałem coś wyczytać, ale nieodgadniona twarz. No, wiesz, nagranie koncertowe, wiesz, z jego, wiesz, wszystkimi atrybutami. Ale duży urok tej spontaniczności, której tutaj trochę jednak jest, prawda? Bo też zakładaliście tam coś, zagraliście drugi raz, ale chyba był taki przypadek, że i tak wróciliście do pierwszej, tak, wersji. Tak, no bo zazwyczaj tak jest, że te pierwsze wersje są może mniej precyzyjne, natomiast mają więcej emocji w sobie. Co u ciebie, to jest dość generalne i ogólne pytanie, człowieku, który wierzy w zmiany, nawet w tym sensie, że bardzo często repertuarowo, nie wiem, na koncertach nie wracacie od starych utworów, podkreślacie zawsze, że to nie jest to samo, bo minęło kilkadziesiąt lat. A co się nie zmienia? Oprócz Underworld, Milesa Davisa i tego, że teksty powstają osobno, a potem dopiero się z nimi coś ewentualnie robi. Co u ciebie jest stałe? Nie zmienia się chyba przede wszystkim świadomość tego, że żeby powstał dobry tekst, żeby powstała dobra sztuka, musi być dostęp do tego wiecznie bijącego źródła, które w każdym z nas jest. I czasami potrafi się po prostu znaleźć do niego dostęp. I właściwie, jak pamiętam teksty sprzed, kiedy miałem 20 lat i teksty, które piszę teraz, to właściwie zasada była taka sama, że kiedy nie piszę przy biurku, kiedy nie myślę, tylko kiedy po prostu rzeczy same przychodzą, to wtedy właśnie są najlepsze, kiedy przed napisaniem tekstu nie miałem świadomości, że jestem w stanie napisać taki tekst i kiedy to po prostu poszerza jakby samo to, co niesie ze sobą tekst, poszerza pole mojej świadomości. I właściwie ta zasada się nie zmieniła i to jest chyba stałe. A masz biurko na Sycylii? Pewnie. Masz. A zdarza ci się mimo wszystko pisać czasami, nie chcę użyć słowa na zamówienie, ale jest potrzeba przy pracy nad płytą napisania czegoś? Tak, ale to też jest taka sytuacja, że zazwyczaj, wiesz, piszę teksty wcześniej, no bo czuję się poetą i mam te wszystkie, wiesz, tam iPady, komórki, komputery i zeszyty zapisane tymi różnymi lepszymi, gorszymi tekstami. Kiedy przychodzi moment nagrywania płyty, to po prostu wykorzystuję te teksty, które zostały napisane jakby w tym czasie przed nagraniem, między nagraniem płyt. Ale często tak jest, znaczy może nie często, ale zdarza się, że rejestrujemy jakiś fragment muzyki i jakby wiem, o czym ona jest. I wystarczy mi tak naprawdę napisać tylko, jakby ubrać w słowa ten obraz, który generuje we mnie ta muzyka. I takie sytuacje też się zdarzają. Czy jedną z rzeczy niezmiennych, na dziś przynajmniej, jest też już Sycylia? No wiesz, mieszkam tam od pewnego czasu, czuję się tam póki co bardzo dobrze, ale też nie chciałbym się ograniczać w tym sensie, że to już jest zawsze i na zawsze. Muszę o tą Sycylię dopytać, bo dla mnie to jest fascynująca rzecz, bo wydaje mi się, że to jest dla ciebie jednak taka, po pierwsze jest to wyspa, co samo w sobie już działa na wyobraźnię. Tak. To po pierwsze. Po drugie, zawsze pamiętam, że z wszystkich rzeczy, które wymieniałeś, największe wrażenie na mnie wywierało nie to, że jest ciepło, albo że jest dobre jedzenie, tylko użyłeś sformułowania inna życzliwość ludzi. To jest jakieś takie słowo klucz chyba. Tak, myślę, że wiesz co, podstawową różnicą, ja nie chciałbym tego przeceniać, bo to jest bardziej w sferze jakiegoś takiego odczucia, a nie jakiejś takiej sprawdzonej wiedzy, to jest to, że wyczuwam cały czas jeszcze w Polsce napięcie, mimo wszystkich zmian, mimo wszystkiego tego, co się dobrego przez te ostatnie lata w Polsce stało. Mówię o ostatnich 30 latach. Tam tego napięcia nie ma, po prostu albo jest mniejsze. No i dochodzą do tego wszystkie te elementy, które wynikają z tego, że po prostu żyje się w kompletnie innym klimacie. Już nawet nie chodzi o temperaturę, tylko to ilość słońca, bo tam jest ponad 300 dni słonecznych w roku. I to naprawdę wpływa na psychikę, na postrzeganie życia, na to, jakiego rodzaju jest jakby nastrój otoczenia, ambientu, jak zachowują się ludzie, jakie rzeczy są ważne. Nie mówię już o prozaicznych sprawach, jak możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, wiesz, 10 minut samochodem jesteś w absolutnie dzikiej naturze, czy nad morzem, czy w górach. jedzenie. No i ta zupełnie inny stosunek ludzi. Znaczy wiesz, no ludzie są wszędzie niby podobni, natomiast generalnie tam jest wpajana niejako programowo życzliwość i ta życzliwość jest wyczuwalna. A jednocześnie Syczyjczycy są specyficzni, bo w nich jest taki bardzo mi się podobający gen rewolucyjny albo gen sprzeciwu, bo oni tak naprawdę nie utożsamiają się do końca z Włochami. Oni nawet jest pewien rodzaj przyzwolenia społecznego wobec tego wszystkiego, co płynie z Rzymu, z centrali, jeżeli można to obejść, jeżeli można jakoś, wiesz, nie przestrzegać tego, co proponuje Rzym, to jest takie jakieś przyzwolenie społeczne. I jest to taki trochę zwariowany kawałek świata z tego względu między innymi. To posłuchamy Sycylii właśnie teraz, z dziś z Osieckiej. Thank you. Może to po prostu tak jest, że ten świat, który jest prostszy, z dala od świateł wielkiego miasta i jego drgań, taki trochę zawieszony w czasie i przestrzeni, sprawia, że łatwiej o duchowość? Czy sieć Indry powstałaby, gdyby nie Sycylia? Pewnie nie, bo jednak wiesz, no to miejsce, w którym jesteśmy, ta atmosfera, która nas otacza, wśród ludzi, powiedzmy, wrażliwych, ma jednak generalne, bardzo istotne znaczenie. Miałem coś odpowiedzieć, ale zapomniałem. Zgubiłem wątek. To jak sobie przypomnisz, to napisz, a ja słuchaczom przekażę, bo to myślę dość ważnych historii poruszyliśmy. Bo a jakie było pytanie? Czy sieć Indry mogłaby powstać, gdyby nie Sycylia? Bo w miejscu, które jest prostsze, łatwiej o duchowość. To znaczy, wiesz co, może tak. Może, nie, może to jest jeszcze prostsze. Po prostu, wiesz, jak tam się jest, przynajmniej w moim przypadku, to po prostu Polska nie rozprasza. Ona jest daleko i wszystkie te rzeczy... No ta Polska była symbolicznie przeze mnie nazwana światła i drgania wielkiego miasta, prawda? Że to wszystko, co sobą nosimy, wiesz, te lata tutaj spędzone i tak dalej, znajomi, sprawy i te wszystkie rzeczy po prostu są dużo dalej i można się naprawdę skoncentrować w pełni na twórczości. No a to się wiąże też z jakby bliższym kontaktem z duchowością. No bo to są dwie nierozerwalnie ze sobą związane rzeczy. Ty nawet kiedyś powiedziałeś, że po prostu Warszawa przestała inspirować, tu już nic nie ma. A Sycylia na razie jest studnią bez dna, tak? No jest to dla Warszawy taka dosyć smutna opinia, no ale coś w tym jest. Jest symbolem wielkiego miasta po prostu, trochę. No tak, no wiesz, na pewno Sycylia jest miejscem jednak, w którym wszędzie jest nieprawdopodobny kontakt z naturą i to naturą, wiesz, zupełnie innego rodzaju, jakąś taką, że tak powiem, dojrzałą i rozwiniętą, bo polska natura jest specyficzna, bo ona tak jakby nigdy nie mogła do końca się rozwinąć, bo po prostu nie ma do tego warunków, wiesz, temperaturowo-pogodowych, a tam wszystko jest bardzo bujne, obfite i funkcjonujące przez cały rok. No a kontakt z naturą, kontakt z morzem, wiesz, z górami, z tamtejszą roślinnością, fauną i florą jest po prostu bardzo, bardzo zmienia sytuację, zmienia po prostu postrzeganie świata. Jakie to proste. Powinniście pisać na płycie, czy ty powinieneś pisać na płycie, nagrano na Sycylii. Znaczy nie nagrano, ale zrealizowano na Sycylii. No i zaśpiewano wokale, tak, nagrano klawisze. Całkiem sporo. Tak. Dziś z Osieckiej, plan. Plan. Can I not do it? Summer, have no luck. muszę przyznać, że troszkę zmieniło mi postrzeganie twojej Sycylii, jak dziś opowiedziałeś mi o czym nie wiedziałem, że ty tam przypłynąłeś, przeżeglowałeś. To jednak jest trochę inaczej, bo to jest zawinięcie do portu. Możesz kiedyś postawić żagle i inne wyspy odwiedzać. No tak, tak faktycznie było z jakieś 10 lat temu. Brałem udział w takim, wiesz, bardzo ciekawym rejsie po Morzu Śródziemnym i odwiedziliśmy kilka miejsc, Chorwację, Grecję, Hiszpanię, znaczy Baleary. I wiesz, i wreszcie wylądowaliśmy na tej Sycylii i nagle jakoś mi wszystko tutaj zagrało na tej Sycylii. To znaczy, wiesz, te wszystkie proporcje jakby się ułożyły i tak przyszła do mnie taka myśl, że byłoby to fantastyczne miejsce do życia. No i po jakimś czasie udało się zrealizować ten plan. A powiedz mi, czy tam też łatwiej uciec od, no co tu dużo mówić, takiego niepokoju, który w tej chwili świat wywołuje? Zdecydowanie tak. Jego się tam w ogóle nie czuję. To znaczy, ja mam w ogóle takie wrażenie, znaczy teraz już może nie, ale te pierwsze miesiące takie, wiesz, te pierwsze takie najmocniejsze wrażenie to było takie, jak ja bym się cofnął do krainy dzieciństwa. Jakbym się cofnął do jakiejś takiej Polski powiatowej z lat 70. Mniej więcej tego rodzaju atmosferę sobie przypominałem w momencie, kiedy, wiesz, wchodziłem tam do tamtych takich, wiesz, trochę zapyziałych sklepów, te nie najczystsze ulice, te obite samochody. To się wszystko potem, wiesz, zaczęło, wiesz, transformować, zmieniać ten mój odbiór tej Sycylii. Natomiast tak wracając do twojego pytania, tak, tego niepokoju jakby ten świat, wiesz, no gdzieś tam jest, w radiu o tym mówią, w telewizji o tym mówią, ale Sycylia żyje swoim życiem. Oni mieli też bardzo trudną historię z COVID-em, prawda, z pandemią. Tak, znaczy na południu ona nie była aż tak trudna jak na północy, natomiast wiesz, ja w czasie tego najgorszego momentu, czyli tej, kiedy właśnie we Włoszech była strefa czerwona, ja przyjechałem w tym momencie akurat samochodem z Polski. No to jest, ale to jest długa historia. Tak. Ale oni sobie poradzili z tym na swój sposób. Tak. Czy w tej chwili sieć Indry ma postawioną taką dużą, mocną kropkę? Czy ty od czasu do czasu myślisz o następnym kroku? No wiesz, to troszkę musi, wiesz, chwilkę trzeba odpocząć, wiesz, trzeba trochę pozbierać nowych doświadczeń, żeby móc zabierać się za nową płytę. Na razie musi to wybrzmieć po prostu nie tylko muzycznie, ale jakby też wewnętrznie. Dajmy sobie troszkę czasu, żeby to po prostu, wiesz, skonsumować ten sukces, pograć trochę koncertów i wziąć się za to za jakiś czas. Ale doświadczenia twoje poprzednie mówią o tym, że jest nagle impuls? Czy to jest proces? Wiesz co, gdzieś tak po roku od skończenia płyty zaczyna się po prostu, zaczynają się niepokoje, że trzeba coś tu zrobić, jakieś ciśnienia, wiesz, że po prostu czas się wziąć do roboty. To życzę ci, żeby ten czas przyszedł nie najszybciej. Życzę ci, żebyście się tą siecią Indry jeszcze trochę nacieszyli, bo jest się zdecydowanie czym cieszyć, a przecież wy dajecie sobie z koncertami też czas. Nie pędzicie do przodu. Zgodnie z duchem Sycylii. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Mówił wokalista zespołu, autor tekstów zespołu Wariety Grzegorz Kazimierczak, który zagrał dziś z kolegami sesję w studiu Osieckiej. Na koniec taka miłość się nie zdarza. Dzięki. Dziękuję. Chciałbym wyjść z kina przez miękki hol. Przed kinem jest łąka, morze, góry i sad. Lądują statki, które nigdy nie dolecą do końca, bo nie ma końca. Brak